मंत्र पाठ ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमवृत्ति की 228वीं कक्षा तृतीय अध्याय के दूसरे पाद का 108वां सूत्र चलेगा। पीछे का पूछो, कुछ पूछना है तो। अच्छा जी, वस्त्रे का जात भसम इस सूत्र में जो एकाच है, यहाँ एकाचाम नतक निर्वचनानाम धातुनाम, तो इसका अर्थ क्या हुआ? निर्वचन करने के बाद एकाच के, हाँ, यदि निर्वचन करने के बाद एकाच नहीं लेंगे और ऐसे ही एकाच ले लें द्वित्व करने से पहले, तो सभी धातुएं ऐसी ही हैं, वो तो एकाच होती ही है। इसलिए वहां पर जो व्याख्याकारों ने व्याख्या की है कि द्विर्वचन करने के बाद देखेंगे कि अब उसमें एक अच है या नहीं है। अगर द्विर्वचन करने के बाद दो अच बन जाते हैं तो वहां इडागम नहीं करेगा वो। जैसे कि इन्हीं सूत्रों में, ये जो दो सूत्र आज होंगे, इनमें भी जैसे श्रु धातु है सदवस श्रुवः, तो श्रु का इन्होंने क्या बनाया है क्वसु में, उप शुश्रुवान, यहां दिख रहा है डागम। क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि द्वित्व करने के बाद दो अच वाली हो गई, और द्वित्व करने से पहले ये भी एक अच की थी, फिर तो यहां भी प्राप्त हो जाता, क्योंकि सभी एक अच की मिलेंगे, कुछ को छोड़ के, जैसे दरिद्रा या चकासी, ऐसे अगर एक दो हैं भी तो उनके लिए अलग से कह देते अगर ऐसा अर्थ करना होता तो। इसलिए द्विर्वचन करके देखा जाएगा एक आच है या नहीं है। तो आगे सूत्र है, भाषायाम सदवस श्रुवः। भाषायाम सप्तम एक वचनांतम, सदवस श्रुवः पंचम एक वचनांतम, तीन धातुएं हैं इसमें, सदश्च वसश्च श्रुश्च, समाहार द्वंद्व। पीछे जो लिटलकार का विधान किया गया था सभी प्रकार के भूतकाल में, वो सूत्र था छंदसी लिट, तो वहां छंदसी वेद में उसका विधान किया गया था। लेकिन यहाँ इन धातुओं में सद वस श्रु और आगे जो सूत्र आ रहा है, इनमें भाषा में भी क्वसु आदेश हो जाता है, इसलिए इस यहाँ पर भाषायाम को कहा गया है, जिससे कि छंदसी की अनुवृत्ति न आ जाए इसमें, क्योंकि छंदसी की अनुवृत्ति लाएंगे भी तो कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वहां तो लिट लकार कह दिया है, और लिट के स्थान पर कानज भी कह दिया, तो फिर आवश्यकता ही नहीं थी सूत्र बनाने की, तो इसलिए इसको भाषा में लिया गया। माइक बंद करो अनमोल। तो इस तरह से भाषा में यहां पर अर्थ करेंगे कि भाषायाम लौकिके प्रयोगे सद वस श्रु इत्येतेभ्यो धातुभ्य विकल्पेन लिट प्रत्ययो भवति। अब लिट प्रत्यय भवती, ये जो बात कही गई ये किस लिए कही गई? क्योंकि पीछे छंद में विधान किया गया था, और यहाँ क्योंकि क्वसु आदेश कर रहे हैं लिट के स्थान पर, तो प्रश्न उठेगा कि भाषा में लिट लकार करने वाला सूत्र है कौन सा। छंद में है छंदसी लिट, तो जब लिट ही नहीं होगा भाषा में तो क्वसु आदेश कैसे हो जाएगा फिर। तो विधान सामर्थ्य से यहां पर क्योंकि जब क्वसु आदेश कहा जा रहा है लिट के स्थान पर सभी प्रकार के भूतकाल में, तो क्वसु आदेश बिना लिट के नहीं होगा। तो इसी सूत्र से जैसे वहां नहीं होता है कास प्रत्यादाम मंत्रे लिटी, तो वहां पर लिट लकार पर रहते आम प्रत्यय लिट तो है ही नहीं। तो जैसे वहां पर दोबारा हम लिट को ले आते हैं ऐसे ही, हाँ क्रिंचानुप्रतिलिटी, तो क्रिंचानुप्रतिलिटी में जैसे हम दोबारा लिट को ले आते हैं ऐसे ही यहां पर भी जब क्वसु आदेश कहा जा रहा है तो लिट का विधान भी इसी सूत्र से हो जाएगा। तो इसलिए अर्थ करते समय हम ये भी साथ में जोड़ देते हैं कि लिट प्रत्यय भवती, लिटस्ट स्थान नित्यम क्वसुर आदेशो भवती। अब लिट लकार कर दिया है तो फिर ऐसा नहीं है कि हम स्वतंत्र होकर के अब तो छूट मिल गई लिट लकार का प्रयोग करने लगे सभी प्रकार के भूतकाल में, ऐसा नहीं। अगर लिट लकार किया है आपने तो फिर आपको क्वसु करना पड़ेगा। अब क्योंकि क्वसु यहां पर नित्य हो रहा है लिट के स्थान पर, तो विकल्प वाला पक्ष कहां जाएगा, लिट लकार में। लिट लकार विकल्प से होता है तो क्या तात्पर्य हुआ, दूसरे पक्ष में क्या होगा फिर, अरे क्वसु कैसे हो जाएगा। लिट लकार विकल्प से होता है, जिस पक्ष में लिट नहीं किया मैंने ये पूछा तब क्या होगा फिर। तो पहली बात तो ये समझो कि लिट लकार विकल्प से होता है, ये लिट लकार होता है जो हम बोल रहे हैं ये कौन से अर्थ में बोल रहे हैं, तो कहेंगे हम भूतकाल में सामान्य, तो सभी प्रकार के भूतकाल में यही तो अर्थ निकालेंगे हम कि सभी प्रकार के भूतकाल में लिट लकार विकल्प से होता है। तुम्हारे यहाँ बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है अनमोल, तुम्हारे माइक खुलने से आवाज क्यों गूंज रही है पता नहीं, तुम्हारे यहां भी तो इको हो रहा होगा ना, आवाज आती है ऐसी नहीं, यही क्यों आ रही है। तो इस तरह से यहां पर जब कहा गया कि लिट लकार विकल्प से होता है तो प्रश्न फिर वही कि दूसरे पक्ष में क्या होगा फिर। दूसरे पक्ष में जैसा भूतकाल है परोक्ष अनद्यतन अनद्यतन सामान्य, इन सब अर्थों में जो जो लकार प्राप्त हैं वो हो जाएंगे दूसरे पक्ष में। परोक्ष अनद्यतन भूत है तो लिट लकार, वो लिट लकार है उससे होगा फिर परोक्ष लिट से, ठीक है ना। ऐसे ही अनद्यतन भूत है तो अनद्यतने लंग हो जाएगा, सामान्य भूत है तो लुंग हो जाएगा। ये विकल्प के दूसरे पक्ष में ये सारे कार्य होंगे। और इस सूत्र ने जो किया है लिट लकार जिस पक्ष में, वो सारे ही भूत ले लिए उसने, चाहे परोक्ष अनद्यतन हो या अनद्यतन हो या सामान्य हो, और उस लिट के स्थान पर नित्य ही क्वसु होगा। तो क्वसु प्रत्यांत का अर्थ जैसे हम शब्द जो पहला वाला बनाएंगे उपसे दीवान, तो इसका अर्थ समीप बैठा, ये परोक्ष अनद्यतन भूत में भी अनद्यतन भूत में भी और सामान्य भूत में भी, तीनों में यही बनेगा उपसे दीवान। लेकिन जब दूसरे पक्ष में जब ये सूत्र लिट लकार करेगा ही नहीं तब परोक्ष अनद्यतन भूत में वहां बनेगा उपससाद, अनद्यतन भूत में उपासीदत, सामान्य भूत में उपासदत। हो गया स्पष्ट पूरा। अच्छा जी, अब क्वसु का अर्थ करेंगे तो इसने केवल भूत पकड़ा तो वही सब अर्थ आ जाएंगे, सारे अर्थ आ जाएंगे क्योंकि लिट लकार सारे अर्थों में हुआ है, इसलिए सारे अर्थ का तात्पर्य यहाँ पर भूत ही लेना है, कहीं और कोई काल ले लो, सभी प्रकार के भूतकाल में बस यूं बोलते हैं सारे अर्थ न कह करके सभी प्रकार के भूतकाल में। अब तीन ही प्रकार के भूतकाल हैं यहाँ पर, परोक्ष अनद्यतन, हम यहां से प्रारंभ करते हैं लिट से, है ना, ज्यादा पीछे हट गए ना परोक्ष अनिर्तन, और थोड़ा निकट आए अनिर्तन, फिर सामान्य में आ गए वो लुंग लकार हो गया। तो तीनों प्रकार के भूतकाल में। तो यही बात अगले सूत्र में भी जाएगी वहां पर, लेकिन वो निपातन वाला सूत्र है, वहां बने बनाए शब्द, क्योंकि एक शब्द उसमें ऐसा भी तो है ना जो कि क्वसु प्रत्यांत नहीं है, कौन सा? अनुचान। अनुचान में कानच है, है ना? अनुचान में कानच है, और कानच में भी एक बात और उठेगी आगे चल करके कि कानच तो आत्मनिपद में होता है, तंगानाब आत्मनिपदम आन है ना, लेकिन जिस धातु से कर रहे हैं, जिस धातु से ये कर रहे हैं वो धातु कौन सी है? वच, जो कि परस्मै पद की है। तो वहां पर जो है, आगे जाइए आगे बाहर, तो वहां पर जो है अनुचान में वहां क्या होगा फिर कि इसी सूत्र से निपातन से ही आत्मनिपद वाला कानच परस्मी पद में भी हो जाएगा। तो अब यहां पर एक एक शब्द को देखते हैं, पहले क्वसु प्रत्यांत बनाएंगे। तो जैसे पहली धातु क्या है? सद, और सद से तात्पर्य यहां पर शद लिदि विशरण गत्यव साधनेषु, इसी धातु को लेना है, ठीक है ना? तो शदलिरी धातु का यहां पर रूप बनाएंगे, उससे लाए इसी सूत्र से लिट लकार सभी प्रकार के भूतकाल में। तो बनाओ तेजस्विनी, बोलो उपसेदीवान को, उप को अलग कर दो पहले, उप को मत बोलो बार बार, सेदीवान बनाओ केवल। फिर पशु, डाउट कर दिया, ये जो पशु है ना पहले लिट लाएंगे फिर उसके बाद आदेश करेंगे ना? चलो बिना उसके कर लो, तरीका बता दो हमें कैसे करेंगे। पहले आटा होगा तभी तो रोटी बनेगी, या चलो देखते हैं बिना आटे के बन जाए तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, नया चमत्कार हो जाएगा। शदलरी है धातुदेश सद, सद लिट लिट के स्थान में पशु, सद वस, वस के पर रहते, वस स्थानिवत मान करके लिटि धातु अनभ्यास से लिट हुआ, सद सद वस। फिर अत एक हल मध्य नादेश आदि, नहीं हाँ, अत एक हल मध्य नादेश आदि लिटि, इससे अभ्यास का लोप होगा और सद में आकार को। इस सूत्र का अर्थ, इस सूत्र को लगाते समय ये भी ध्यान रखना सदा कि ये सूत्र कितने तो कित को लेके, जैसे यहाँ पर लेट लकार तो कित होता है ना प्राय करके, यद्यपि यहाँ पर क्वसु स्वयं भी कित है, लेकिन लेट लकार जहाँ कित होता है वहीं पर लगता है ये, जैसे हम रूप बनाते हैं ना पपाच पेचतुहु पेचुहु, तो पपाच में तो नहीं किया ना हमने उसको, तो जहां असंयुगा लिट कित से हम कित कर देते हैं, तो अतः एक हल मध्य सूत्र कित लिट में, ठीक है ना? यहां तो कित यूं ही है, स्थानीवत से लिट है ये, स्वरूप से कित है, समझ में आ गया? नहीं, क्योंकि यहां पर तिप्तस जी सिप्तस तो आएंगे नहीं, जो वहां पर हम संयुगा लिट कित लगाते रहे। असंयुगा लिट कित कब लगाते हैं हम? लिट लकार को करते हैं कित, या कि लिट के स्थान पर जो आदेश हैं प्रत्यय उनको करते हैं कित? किसको करते हैं? लिट को नहीं करते ना, क्योंकि लिट को क्यों नहीं करेंगे? लिट के साथ में अपित का संबंध कैसे जोड़ेंगे हम? अपित आ रहा है ऊपर से सार्धत्व को अपित, तो यहां पर लिट तो हुआ ये स्थानीवत से, कित हो गया स्वरूप से, ये ध्यान रखते हैं। अनादेश आदेर है, अनादेश आदे अंग है, तो वो क्या है? यहाँ शकार को सकार हुआ। अनादेश आदे अंग जो वहां पर कहा गया है ना कि अभ्यास, अनादेश आदे अंग नहीं, अभ्यास का विशेषण है ये। अत एक हल मध्य अनादेश आदे है ठीक है ना, ऊपर जो लोप की अनुवृत्ति आ रही है, घसो रेद्धा व अभ्यास लोपश्च, तो अभ्यास लोप वहां जोड़ेंगे हम, अनादेशादेह अभ्यासस्य लोप, ऐसा अभ्यास जिसको कोई आदेश नहीं किया गया है। जैसे हम अभ्यासस्य के अधिकार में जो सूत्र लगाते हैं कोष्ठु आदि या अभ्यास चर्च, ये जहां नहीं लगे हों, बिल्कुल शुद्ध रूप में द्वित्व किया हमने और अभ्यास में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तब ये लोप करेगा। वहां भी आकार होना चाहिए फिर, सर्वत्र नहीं। जैसे भिद धातु करेंगे हम तो भिद में चो ठीक है, वहां पर आदेश भी हो गया है अभ्यास को और आकार भी नहीं है, तो आकार भी होना चाहिए और अभ्यास को कोई आदेश भी न हुआ हो, तो यह है अनादेशादेह। आचार्य जी, इन्होंने यहाँ जिस अंग के आदि को आदेश नहीं हुआ है ऐसा, हाँ तो अंग का, अंग तो पूरा हो ही गया जिससे हमने प्रत्यय किया है और वहां पर उसका एक अभ्यास भी है, क्योंकि द्वित्व करने के बाद ही ये सूत्र लगेगा, तभी तो अभ्यास का लोप करेगा। तो द्वित्व करने के बाद जब लगेगा तो अभ्यास के कार्य हम करने लगते हैं तुरंत ही द्वित्व करके, और वहां यदि हमने अभ्यास में कोई आदेश भी कर लिया है, तो ऐसा अंग जिसके अभ्यास में कोई भी आदेश नहीं हुआ है, जाएगा अभ्यास में ही, अर्थ वहीं जाके घटेगा उसका। इस सूत्र से अभ्यास का लोप हो गया और सद में अकार को एकार हो गया, सेद वस, वस्वे का आजाद हसाम से इडागम होगा वस को। अब इसको हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर धातु बन गई एकाच, एकाच अब से दिवस, से दिवस सु लाएंगे, सुप्रत्यय प्रातिपदिक संज्ञा होकर सुप्रत्यय, पर ये वसु वस्तुगित है इसलिए उद्रिक्षाम सर्वनाम स्थाने धातु से नुमागम वंश से दिवस सर्वनाम स्थाने नुमागम करेंगे या पहले अत्व संत से चा धातु लगाएंगे, नहीं पहले नुमागम ही करेंगे, क्यों असंत बोल तो रहा है वो, से दिवस हमारे पास में है असंत है ये, तो दीर्घ कर लें पहले से दिवस, क्यों अनमोल क्या करेंगे पहले है? हमारी आवाज ही नहीं आएगी, हाँ तेजस्वी क्या करेंगे पहले करेंगे, आप पहले दीर्घ करेंगे ले जाएंगे तो असिद्ध हो जाएगा, माइक बंद करना अनमोल अपना, हाँ क्या करेंगे पहले नुमागम ही करेंगे, पहले दीर्घ करके नुमागम करने जाएंगे, नहीं पहले नुमागम करेंगे तो पहले क्यों करेंगे, प्रश्न ये था मेरा। अनमोल माइक बंद करो, बहुत डिस्टर्बेंस हो गया, उसकी आवाज भी नहीं आ पा रही है। पहले क्यों करेंगे हम नुमागम, देखो सूत्र असिद्ध इसलिए करने चले, ऐसे नहीं, हमें जब तक अगर सूत्र का अर्थ स्पष्ट है तो ये शंका तुरंत समाधान हो जाएगा इसका। जिस सूत्र को हम लगा रहे हैं अत्व संत से चाहता तो हो, सूत्र का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। सूत्र ये कहता है कि जो अंग अत्वंत है और असंत है, ठीक है ना, यहाँ पर हम लगाएंगे किसको पहले, तो ये बात रही, हम अत्वसंत से चाधातु को लगाएंगे या शांत महत संयोगस्य को लगाएंगे, शांत महत संयोगस्य, तो पहले तो यही गड़बड़ हुई है, ठीक है ना। अच्छा अब शांत महत संयोगस्य को जब लगाएंगे तो ये जो है ना शांत शब्द, वहां विभक्ति नहीं है, महत अलग है शांत अलग है, और लुप्त षष्ठ्यंत माना गया है वहां पर उसको, तो संयोगस्य के साथ में जुड़ जाएगा ये सकारांतस्य संयोगस्य, ठीक है ना। अब सकारांतस्य संयोगस्य जब बोलेंगे तो बिना नुम किए संयोग मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, अगर हम नुम न करें इसमें से दिवस है, यहां पर संयोग सकारांत तो है ये लेकिन संयोग नहीं है, अच्छा, अब रही बात के संयोगस्य, हमने बोल भी दिया सकारांतस्य संयोगस्य, तो दीर्घ किसको करेंगे? तो यहाँ नोपधाया भी सूत्र आ रहा है पूरा, और वहां नहीं जा रहा है नोपधाया, वहां न नहीं जा रहा है, अत्व संतस्य चाधातु में न की अनुवृत्ति नहीं है, उपधातु वहां भी है, उपधा को दीर्घ तो वो भी करता है, लेकिन न नहीं लेते वहां पर। तो जो शब्द जो अंग सकारांत संयोग, सकारांत संयोग होना चाहिए और उसके नकार की उपधा, तब ये घटेगा पूरा, इसलिए पहले नुम कर लेंगे। तो से दी वंस, अब यहां पर संयोगांत सकारांत संयोग हो गया, नकार की उपधा मिल गई, दीर्घ कर दिया। से दी वंस फिर नकार का लोप क्यों नहीं हुआ? कल भी यही बात उठी थी। नकार का लोप पूर्वत्र सिद्धम, वो असिद्ध हो गया। तो इस तरह से उप लगा करके उपसेदिवान कौत्सह पाणिनिम, कौत्स पाणिनि के निकट बैठा पढ़ने के लिए। उपसेदिवान तेजस्विनी आचार्यम। अब दूसरे पक्ष में हम जब लिट लकार नहीं करेंगे तो क्वसु आदेश भी नहीं होगा। तो अब यहां पर लिट लकार नहीं करेंगे का तात्पर्य सामान्य सभी भूतकालों में लिट लकार नहीं करेंगे। अब विकल्प से किया है तो दूसरे पक्ष में अलग अलग प्रकार के भूतकाल में अलग अलग लकार हो जाएंगे। तो पहले इन्होंने लुंग लकार का दिया है सामान्य भूत का, फिर अनद्यतन भूत का, फिर परोक्ष अनद्यतन भूत का। तो सामान्य भूतकाल में अब ये धातु कैसी है? शदलरी लृदित, तो लृदित होने से अब यहां पर लुंग लकार बना रहे हैं, तो चिली के स्थान पर अंग हो जाएगा, कई बार बना चुके हैं हम लोग। तो असदत ये बनेगा, अडागम धातु सद, चिली को अंग, तिपका तका उपा सदत। लंग लकार बनाएंगे तो पाघरा ध्वास्थामना सूत्र लगेगा फिर, ठीक है ना, वो सद को कर देगा सीध आदेश, क्योंकि सार धातु के लकार जो होते हैं चार शित प्रत्यय पर रहते, वहां वो लग जाएगा। तो यहाँ कौन सा प्रत्यय आएगा? तुदादी। हाँ, तुदादी गण की है, तो सीध, तो उप असीदत उपासीदत। वादिगण की है, वादिगण वाली ले लेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ता है, कोई गुण की प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी यहाँ पर। दोनों गणों में यद्यपि अर्थ एक ही है तो हम आगे ना जाके वादिगण वाली भी ले सकते हैं। लिट लकार में, अब लिट लकार में करेंगे तो यहाँ पर सद को जो द्वित किया गया है, इधर जो अनल प्रत्यय हुआ है तिप के स्थान पर, उसके कारण से वृद्धि हो जाएगी उपधा को अतोपधाय से, तो वहां बनेगा ससाद उप ससाद। अब इनके अलग अलग अर्थ होंगे, सामान्य भूत, अनद्यतन भूत और परोक्ष अनद्यतन भूत। दूसरी धातु क्या है इसमें? वस धातु, वस निवासी, ये निवास अर्थ में आती है। तो इसका क्या बना हुआ है? अनुशिवान, तो अनुशिवान को बनाओ वस धातु से। हमारे फोन की समस्या नहीं सुलझ पाई अनमोल अभी तक, तो आवाज की भी फिर बाधा बनी रहती है, बोल नहीं पाते कुछ। नहीं आ रही है आवाज, तुम बोलते रहो, क्योंकि वो फोन पकड़ नहीं रहा है ध्वनि को, तो हम लोग नहीं समझ पाते क्या बोल रहे हो। तो अनुशिवान वस लिट अब वस के कारण से संप्रसारण और संप्रसारण आच्छा संप्रसारण किस सूत्र से करेंगे? मुझे सुपी अजान नाम की क्योंकि यहाँ पर किति कहा है ना, तो ये भी ध्यान रखना है हमें कि लिट लकार के हम जब रूप चलाते हैं तब तो बोलते हैं उवास उवास उशतुह उशुह, तब ऐसे चलाते हैं रूप। अब क्योंकि वहां पर अलग अलग प्रकार के प्रत्यय हैं, कोई कित है कोई नहीं है, उवास में नहीं हो पाया संप्रसारण, लेकिन अभ्यास को तो हो गया, क्योंकि जहां पर द्वित्व करने से पहले संप्रसारण नहीं हो पाता है वहां पर लिट अभ्यास भैषाम लगाते हैं फिर, है ना। और जहां द्वित्व करने से पहले ही कित मिल जाता है और संप्रसारण हो गया तो वहां पर ये लगा देते हैं वची सोती। अब यहाँ भी क्योंकि पशु कित है पहले से ही, तो पशु के कित होने के कारण से वची सोती से संप्रसारण पहले ही कर लेंगे, तो उस अब इसको द्वित्व करेंगे। उस आजादी है लेकिन द्वितीय काज नहीं है, इसलिए उसको ही हो जाएगा। उस बस यहाँ भी इडागम सवर्ण दीर्घ पहले उस बस बस एक आज घसा तो इसको लगाते समय तुरंत देख लेंगे एक आज बन गई कि नहीं, सवर्ण दीर्घ करके एक आज हो गई, अब इडागम हो जाएगा। एक बात और यहाँ बतानी थी कि जैसे हम जो वस्विका जात घसाम लगा रहे हैं सूत्र बार बार, तो यहाँ पर ये धातुएं अनुदात्त हैं, ठीक है ना। अनुदात्त होने के कारण से एक आज उपदेश अनुदात्तात् इट का निषेध करता है, यहाँ से प्रक्रिया जो प्रारंभ होती है। लेकिन क्रीसरी भ्री व्रीस्तु द्रुश्रु श्रुवोलिटी जिसको हम क्रादि नियम बोलते हैं, वो क्रादि नियम संपूर्ण लिट लकार में जहां जहां भी वलादि आठ धातुक मिलता है वहां पर इडागम कराता है, नहीं क्रादि नियम से इडागम करना हम बोलते हैं। तो ये जो क्वसु है स्थानीवत से लिट लकार ही तो है, स्थानीवत से लिट लकार ही है, तो लिटलकार होने के कारण से क्रादि नियम से ही इडागम यहाँ प्राप्त है। वलादि आर्धातुक तो हो ही गया ना क्वसु, तो इडागम तो प्राप्त है यहाँ पर, और फिर भी हम वस्वे का जात घसाम लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जो है ये निर्णय लिया गया है कि ये भी सूत्र नियम के लिए है, क्योंकि सिद्धे सती आरंभो नियमार्थ है, एक नियम काम करता है कि नियम कोई कार्य सिद्ध होने पर भी और सूत्र का आरंभ किया गया है तो वो आरंभ नियमार्थ होता है। फिर वो अब नियमार्थ क्या नियम निकलेगा कि यदि क्वसु परे रहते, ठीक है ना, किसी भी धातु को जो अनुदात्त हैं उपदेश में उनको यदि डागम करना है क्रादि नियम से, क्योंकि उसी से तो प्राप्त था फिर भी हम कर रहे हैं, तो इसने नियम कर दिया कि क्वसु परे रहते यदि इडागम होगा वो केवल इन्हीं धातुओं को होगा सद वसु शुरू, औरों को नहीं होगा। अब औरों को नहीं होगा तो हम अन्य किसी धातु को ले सकते हैं, उदाहरण के लिए इसे भेद को ले लिया हमने, और छंदसी लिट लिटह कानजवा और क्वसुश्च ये सूत्र जो है पीछे, और वहां पर हमने क्वसु आदेश कर लिया क्वसुश्च सूत्र से भेद धातु का, वेद में मान लो कहीं रूप मिलता है तो वहां पर क्या बनना चाहिए फिर अगर ये सूत्र न होता तो, वस्विका जात घसाम सूत्र न होता तो वहां भी क्या बनता, भी दीवान क्रादि नियम से इट हो जाता, लेकिन इसने नियम कर दिया अब क्या बनेगा, विभिद्वस ये बनेगा। तो इस तरह से ये ध्यान रखना कि वस्विका जात घसाम सूत्र नियमार्थ है ये, क्योंकि ये कार्य तो क्रादी सूत्र से हो ही रहा था क्रादी नियम से, चलो तो हम कहाँ तक पहुंच गए? उसी बस अब शासी बस रसी नाम से सकार को शकार ओशी बस और पूर्ववर्ती सुप्रत्य लाकर नुमागम यहाँ भी शांत माता सुवस्य से दीर्घ फिर सकार लोग को आदि करके ऊशिवान और यहाँ पर जो दिया है इन्होंने उदाहरण अनु लगा करके है तो अनु लगा दिया अनु शिवान कौत्स पाणिनिम कौत्स को ही बार बार अधिकार मिल रहा है पढ़ने का तो कौत्स पाणिनि के पास रहे पढ़ने के लिए अनु शिवान। अब अन्य लकारों में जब प्राप्त रूप बनाएंगे तो लुंग लकार में अब लुंग लकार में धातु तो वस है हमारे पास में तो वस धातु क्योंकि अनुदात्त है इडागम तो होगा नहीं इडागम नहीं होगा तो फिर कैसे करेंगे फिर है ना वस है और आगे जो सकार दिख रहा है अवात सीत बनाना है तो अडागम है वस है सिच का सकार है ठीक है ना और ईट आगम का ई दिख रहा है तिप का तकार है और धातु को वृद्धि कर दी गई है किससे इससे वृद्धि हो गई है विकल्प करके करता है ये नहीं ये तो हाँ नीति ही करेगा तो इससे वृद्धि करके बन गया और सकार को करेंगे तकार सह सी आर्ध धातु के सह से आर्ध धातु के इससे तकार हो गया तो अवादसीत अनु अवादसीत अनुवादसीत और लंग लकार में बनाएंगे तो शत प्रत्यय ला करके अवसत लिट लकार में बनाएंगे अब देखो अंतर आ गया जैसे वहां बनाया था हमने अनुशिवान संप्रसारण द्वित्व से पहले ही कर लिया था और अनुवास यानी कि उवास उवास में संप्रसारण नहीं कर पाए द्वित्व करने से पहले क्यों नहीं कर पाए क्योंकि नल प्रत्यय है ना ये कित तो है नहीं असंयुगाल लिट कित अपित लिट ही कित हो पाएगा तो इसलिए द्वित्व कर लिया अब द्वित्व कर लिया तो लिट्य अभ्यास से भाई श्याम ये दोनों सूत्रों को ले लेता है वची स्वपी को भी और ग्रहीज्या वैवधि को भी कि जहां द्वित्व से पहले आप संप्रसारण नहीं कर पाए तो आपको इतना अधिकार मिल रहा है कि आप अभ्यास को कर लो अब मूल धातु को तो नहीं कर पाए थे कोई बात नहीं अभ्यास को कर सकते हो तो ये अभ्यास को कर देता है संप्रसारण तो अभ्यास में हो गया उ और आगे वस वृद्धि होकर के उवास उवास अनु है तो अनुवास अंतिम धातु है शुरू तो शुरू में कहाँ दिख रहा है उवंग उवास उवास है ना उवास वस धातु को वृद्धि होके वास बना है ये उवंग का वकार थोड़े है धातु ही वस है तो शुरू धातु में अब इसमें ज्यादा कार्य नहीं है क्योंकि इसमें हमें इडागम भी नहीं करना है क्योंकि धातु एकाच बनी ही नहीं पाई द्वित्व करने के बाद तो शुरू और वस द्वित्वादि कार्य करके सब शुश्रुवस का फिर आगे सब नमागम इत्यादि करके शुश्रुवान उपशुश्रुवान कौत्सह पाणिनिम लुंग लकार जब लाएंगे तो धातु तो क्योंकि अनुदात है इडागम तो होगा नहीं तो अश्रौशीत जैसे अकारशीत बनाते हैं सिचि वृद्धि ही परस्मै पदेषु बस वृद्धि का कार्य विशेष है इसमें बाकी तो वैसे ही है तो अश्रौशीत लंग लकार लाएंगे तो श्रुवः श्रीच सूत्र ठीक है ना शुरू के स्थान पर श्री आदेश हो जाएगा चार लकारों में और विकरण कौन सा होगा क्योंकि स्वादी गण की है तो शुनु प्रत्यय आ गया, शुनु को गुण हो गया, श्री को गुण नहीं हो पाया शुनु के ङित होने से, तो अश्रिणोत ये तकार को हल कर लेना, अश्रिणोत ऐसे लिखा हुआ है इसमें पुस्तक में, अश्रिणोत उपाश्रिणोत। और लिट लकार में कैसे करेंगे, श्रु और नल क्या करेंगे अब, वृद्धि करेंगे पहले, हाँ पहले वृद्धि करेंगे, वृद्धि करके आव आदेश भी कर लेंगे और श्राव, ये स्थिति बन गई है। अब द्वित्व करते समय द्विवचनेची लगाएंगे, तो दो कदम पीछे हटेंगे अब, आव आदेश से भी पीछे और वृद्धि से भी पीछे, तो शुरु श्राव हलादिशेष शुश्राव उप शुश्राव। तो इस तरह से ये सूत्र पूरा हुआ। अब अगला देखते हैं, उपेयवान नाश्वान अनुचानश्च, इसमें तीन शब्द अलग अलग हैं, चौथा च है, तो उपेयवान अनाश्वान अनुचान ये प्रथमा, ये सारे प्रथमांत हैं। अनुचान क्योंकि अकारांत है तो विसर्ग हो गया है सुगा करके, उपेयवान अनाश्वान ये हलंत हैं तो सु का लोप हो गया है हलंगादिभ्यो से। अब ये जो तीन शब्द हैं, यहां पर ये तो नहीं कहा जा रहा है कि कौन कौन सा प्रत्यय है, वो स्वयं कल्पना की जाएगी। तो उपेयवान अनाश्वान ये तो हो गए क्वसु प्रत्यांत, अनुचान हो गया कानच प्रत्यांत। अब जो प्रकरण चल रहा था लिट लकार का, प्रकरण वही रहेगा, तो इसका अर्थ यह है कि उपेयवान और अनाश्वान यहां पर ठीक उसी प्रकार से विकल्प करके लिट लकार करेंगे, लिट के स्थान पर नित्य ही ये आदेश कर देंगे, जैसे पीछे अर्थ किया था ठीक वैसा ही अर्थ होना है सारा। अब दूसरे पक्ष में फिर वही बात आएगी कि दूसरे पक्ष में तो अलग अलग भूतकालों में जो जो प्रत्यय जो जो लकार आने वाले हैं वो सब आएंगे, वहां उस प्रकार का रूप बनेगा, क्योंकि ये भी जो निपातन है तीनों ये विकल्प के ही विकल्प से ही हो रहे हैं निपातन। तो इस तरह से यहां पर उपेयवान अनाश्वान, यहां लिट लकार के स्थान पर क्वसु हो गया, अनुचान में लिट लकार के स्थान पर कानच हो गया है। तो पहले हम उपेयवान को देखते हैं, तो उप को तो हटा दो थोड़ी देर के लिए, तो शब्द जो बनेगा प्रथमा के एक वचन में ईवान, ई या पहरस्वीकार की मात्रा ईवान, ई दीर्घ है, अब बनाओ इण गतौ धातु का है, लिट लकार लिट के स्थान में क्वसु ई वस। अब जित ई वस दीर्घ इण किति से हकी प्रत्यय वस है, उसके परिणति इन इनके इकार अभ्यास में इनके अभ्यास इकार को दीर्घ हो जाएगा ई ई वस। निपातन से यहाँ जो ई है उसको यकार हो जाएगा, क्यों क्यों करना पड़ रहा है ऐसा, क्योंकि आगे आगे हम इडागम कर लेंगे, इडागम करके और ईयंग हो जाएगा, देखो इडागम करने की शर्त क्या है, वस्विका जात घसाम लगाएंगे हम तो कैसे करेंगे इडागम, जब तक एकाच नहीं बन जाएगी इडागम हो जाएगा, अभी जो स्थिति है वो दो वच वाली है, यहाँ पर एक तो अभ्यास में दीर्घ ऋण किति दीर्घ इकार है ई, उधर धातु का ई है एक, दूसरा आगे वस है। अब जब तक हम इडागम नहीं कर सकते तब तक हम यणादेश भी नहीं कर पाएंगे ई को, और न ही ई अंग कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते ना, और दो अच बने रहेंगे, दो अच बने रहेंगे तो फिर रागम भी नहीं हो पाएगा। तो अब निपातन की सहायता ली गई कि कुछ तो कार्य ऐसा हो जो अलाक्षणिक हो, तभी तो निपातन सार्थक होता है। अगर सारे कार्य हम सिद्धि कर रहे हैं और सारे सूत्र लगाते चले जा रहे हैं तो निपातन वाला काम कौन सा हुआ इसमें? तो यही काम है निपातन वाला इसमें, कि इकार को, धातु का जो ई है उसको यण किया गया है। अब यण करके, यण का तात्पर्य ई को यकार, अब ई को जब यकार कर दिया अब धातु बन गई एकाच, बन गई कि नहीं? तो ई, अब इडागम सरलता से हो गया वस्वे का जात घसाम से। वो इडागम का एकार उस या में मिला हुआ है तो ई वस, या पे ह्रस्व इकार की मात्रा, ई वस। उसके बाद फिर अन्य सारे कार्य पहले के समान होंगे, और ऊ को इधर है तो गुण हो गया आद गुणा से, तो उपेयवान। अर्थ इसका वही होगा कि समीप गया, समीप प्राप्त हुआ किसी के। अच्छा जी, वहाँ एरने का जो संयोग पुरुष से कर को यण करने के लिए अच परे चाहिए? बिल्कुल चाहिए। देखो ये जो सारा प्रकरण है ना अचिष्णु वाला, ये इकोयणची का अपवाद बनता है, ठीक है ना? तो इकोयणची में अची, अची तो अच तो सब जगह चाहिए यहाँ पर, बिना अच के तो इनमें से कोई सूत्र नहीं लगने वाला है। तो उपेयवान तो बन गया ये निपातन के पक्ष में, निपातन किया गया है विकल्प से, विकल्प से किया गया है। तो अब दूसरे पक्ष में तीनों लकार अलग अलग भूतकालों में आ जाएंगे। तो जो इनकी शैली है कि पहले लुंग फिर लंग फिर लिट, तो लुंग लकार में अब हम इण धातु के जब रूप चलाते हैं तो इणो गा लुंगी, लुंग लकार परे होता है तो इण के स्थान पर गा आदेश हो जाता है। तो रूप बनाना है हमें अगात, तो अडागम है, इनको गा आदेश हो गया, उधर सिच प्रत्यय भी आएगा, टिप का तकार है। अब सिच प्रत्यय आएगा तो गा धातु के आगे तो सिच रह ही नहीं पाएगा, गाति आ भूपा भूभ्यः सिचः परस्मै पदेषु, सिच का लुक हो गया तो अगात बन गया उपागात। दूसरा क्या बनेगा? आईत लंग लकार में, तो लंग लकार में आईत बनाने के लिए इसके अलग अलग भाग करो। तो आईत में क्या क्या दिखाई दे रहा है? एक तो आठ आगम है, आठ जादी नाम धातु आजादी है ये, आगे आगे फिर धातु वाला भाग ले लो ई, फिर कौन से गण की है? आदादी गण की, तो इसलिए शब्द लाएंगे लेकिन लुक हो जाएगा, लेकिन धातु को गुण तो करवा देगा वो। तो अब ई न होकर के क्या है? ए उप आ आडागम और ई का गुण होकर के ए और टिप का तकार। अब आ और ए यहां पर आठ से वृद्धि करेंगे, आडागम जब होता है तो आठ ही लगाते हैं, भले ही किसी अन्य सूत्र से भी हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत से स्थल ऐसे होंगे जहां नहीं कर पाएंगे अन्य सूत्र से, तो आठ ही लगाते हैं। तो अईत बन जाएगा उप जोड़ करके, अब क्या करेंगे? उप अईत उपईत, वृद्धि होकर के उपईत। लिट लकार में जब बनाएंगे तो इधर इण धातु उधर नल का और, तो सबसे पहले वृद्धि आई, फिर आय आदेश आय अ। अब द्वित्व करते समय द्विर्वचने जी, तो ई आय अ, अब यहां पर हो जाएगा ई अंग आदेश क्योंकि अच परे मिल गया, तो ई अंग करके बन गया ई आय, अभ्यास का जो इकार है उसको ई अंग हो गया, उप लगा हुआ है गुण करके उपेयाय। दूसरा शब्द क्या है यहां पर? अनाश्वान, तो अनाश्वान में हमें नए समास भी करना है बाद में, क्योंकि अनह्या शब्द का अर्थ क्या बनेगा अनाश्वान का? उसने नहीं खाया, उसने भोजन नहीं किया, यही अर्थ है बस। अश भोजने का ही है ये, क्रियादिगण की अश्नाति अश्नीता अश्नंती ऐसे रूप चलते हैं। तो अनाश्वान में नए समास बाद में कर लेना, उसके अतिरिक्त जो बना है वो क्या बनेगा रूप, आश्वान। आश्वान तो आश्वान बनाने के लिए अश धातु से लिट लकार, लिट के स्थान पर क्वसु, अश वस। अब तुरंत ही द्वित्व का कार्य करना है, अश अश वस हलादि शेष अ अश वस, क्या करेंगे अब? आश अभी नहीं, दीर्घ अभी नहीं, जब कभी भी अभ्यास में अकार होता है प्रारंभ में तो अत आदेह सूत्र का ध्यान रखना है, भले ही यहाँ कोई अंतर नहीं पड़ेगा लेकिन सूत्र फिर भी लगाना है। तो अभ्यास में दीर्घ कर लिया आ अश वस, अब क्या करेंगे? डागम होना चाहिए। ये डागम कैसे जाएगा, ये काच कहाँ है? पहले सवर्ण दीर्घ आश, अब इडागम की प्राप्ति हो रही है, तो कुछ कार्य निपातन के लिए छोड़ दो, निपातन कर रहे हैं तो कुछ तो अलाक्षणिक कार्य भी करना है, तो इडागम को रोकेंगे अब निपातन से। देखो पिछले उदाहरण में क्या किया था हमने, उपेयी वान में निपातन से यानादेश किया था, और यहां निपातन से करेंगे, यहां निपातन से रोकेंगे हम इडागम को। तो आश्वस, आश्वस का बन जाएगा फिर आश्वान, और नए समास करके न आश्वान अनाश्वान। तो इट का अभाव यहां पर निपातन से है, पीछे वाले में यणादेश निपातन से है, एक एक चीज है केवल। अब दूसरे पक्ष में अन्य लकार लाएंगे तो लुंग लकार का बनाते समय, क्योंकि धातु ये सेठ है तो सेठ होने से यहाँ पर सिच इट ईट इट सिच ईट ये सब कुछ होना है, तो सिच का लोप भी हो जाएगा इट ईटी से। ये अनाश्वान में जो तस्मान नुड़े, हाँ तो वो तो हो जाएगा, ना को पहले लोप कर लेंगे, ना लोपो न यहाँ से, ये तो सामान्य प्रक्रिया है, ना लोपो न यहाँ तो, ना लोपो न यहाँ तो सर्वत्र लगता है, अगला शब्द चाहे हलादी हो या आजादी हो, तो ना लोपो न यहाँ तो नकार का लोप कर ही देगा। उसके पश्चात फिर देखते हैं कि यदि अगला शब्द आजादी है तो तस्मात नुट अची, तस्मात नुट अची, तब नुटागम कर देते हैं, नहीं है आजादी तो नुडागम नहीं होगा, जैसे धर्म अधर्म, लेकिन अर्थ में करेंगे तो अर्थ अनर्थ, तो ऐसे ही यहां पर नुडागम हो जाएगा। तो अन बन जाएगा न का, न का बन जाएगा अन, पहले नकार का लोप कर लिया है, नुट, नुट है ना, तो तित होने से तो क्या हो गया, तो फिर आ से पहले देखो तस्मात नुट, पहले सूत्र का अर्थ करो, तस्मात नुट अची, तो तस्मात, तस्मात में कौन सी व्यक्ति है, पंचमी, पंचमी, और पंचमी है तो ये तस्मात कह किसको रहा है, पहले तो ये प्रश्न उठेगा, तस्मात कह रहा है उस अकार को जिसमें से नकार का लोप कर दिया गया है, यानी लुप्त नकार वाले नए से उत्तर, तस्मात का अर्थ है लुप्त नकार वाले नए से उत्तर, अची आजादी शब्द परे रहते, उत्तर पदे के हाँ उसी का अधिकार, हाँ, तो नहीं है उसी का अधिकार है, हाँ, हाँ तीसरे पाद में, तो इस तरह से उसके आजादी शब्द के परे रहते इसने नुडागम किया, तो नुडागम किसको होगा, नए को हुआ है या कि अगले शब्द को हुआ है, रिफ्रेश कर लो। दोनों का ही हैंग हो गया तुम लोगों का। आ रही है आवाज? हाँ जी। वो नेटवर्क ही चला गया। उत्तर पद के अधिकार में ही। हाँ, तो हम कह रहे थे कि ये जो हमने नुडागम किया है तो किसको हुआ है? ये अगले शब्द को हुआ है या कि जो आकार जो बचा था नए का उसको हुआ है? अरे तस्मा द्वितीय तरस से, तस्मा द्वितीय तरस से इधर पंचमी है उधर सप्तमी है, सप्तमी पंचमी षष्ठी में बदल गई, तो आजादी जो शब्द है अगला उसको हुआ है ना, तो उसके पूर्व आ गया आद्यंत टकित। तो इस तरह से तो अनाश्वान हो गया। हाँ, हम बता रहे थे नाशीत, तो न ना, आशीत, आठ आगम आजादी है ना, धातु अश है और इट सिच ईट तिप का तकार, बस कोई कार्य नहीं है विशेष, सिच के सकार का लोप हो गया, तो न आशीत नाशीत। अब यहां समास नहीं किया गया है, जैसे अनाश्वान में तो समास किया हमने, न आश्वान अनाश्वान, यहां क्यों नहीं हुआ समास? क्योंकि वो तो यहाँ प्रातिपदिक बन गया था ना, पशु प्रत्यय करके वो प्रातिपदिक बन गया, ये कहाँ है प्रातिपदिक, ये तो धातु है आगे तिंगंत है, तो ऐसे ही जोड़ा जाएगा न आशीत नाशीत, ऐसे ही न अश्नात नाशनात, तो अश्नात में भी अश धातु है, अश्ना का ना दिख रहा है और आगे तिप का तकार है बस लंग लकार में, तो अश्नात, और लिट लकार में अश अश अणल वृद्धि इधर हो गई, अभ्यास में अकार हो गया अ आश अ, अत आदेह आ आश अ, सवर्ण दीर्घ आश, न आश नाश, तो यहाँ नाश का अर्थ क्या है? नहीं खाया, नाश हो गया नहीं, नहीं खाया। तीसरा शब्द है अनुचान, और ये बहुत प्रसिद्ध शब्द है, महर्षि दयानंद ने प्रयोग किया है ना, कौन सी पुस्तक में? संस्कृत वाक्य प्रबोध में अनुचान, और मनु ने भी प्रयोग किया है, जो विद्वान होता है उसको अनुचान शब्द से कहा जाता है। तो यहां पर अनुचान में वच धातु से बनाएंगे, और वच से यहां पर कानच, लिट के स्थान पर कानच आदेश कर दिया गया है, तो वच और आन, अब कानच क्योंकि लिट के समान है तो अब यहां तो संप्रसारण कर सकते हैं हम वची स्वपी से, यहां हम लिट अभ्यास भयशान थोड़ी लगाएंगे, क्योंकि यहां तो पहले ही संप्रसारण हो जाएगा कानच के कितोने से, तो संप्रसारण हो गया। माइक बंद कर लेना अनमोल, से आ रही आवाज तेरी तरफ से आ रही थी, तो कानच हाँ, संप्रसारण कर लिया पहले तो उच, अब उच को द्वित्व करेंगे, अब उच उच उच उच आन, सवर्ण दीर्घ हो जाएगा ऊचान, अब अनु के साथ में जोड़ दिया उसको, अनु उपसर्ग लगा हुआ है इसमें, तो अनुचान। तो ये जो यहां पर वच धातु बोली थी हमने, ये वच धातु जो ब्रू के स्थान पे हम वच आदेश करते हैं अर्ध धातु प्रत्यय की अवस्था में ब्रू वची से, तो उसी ब्रू के स्थान पे है ये ध्यान रखना है। तो अनुचान, अब यहां पर निपातन से क्या किया गया है प्रश्न ये भी उठेगा। तो मैंने पीछे बताया था ना अभी कि कानस प्रत्यय होता है, कानस प्रत्यय होता है, आत्मने पद नाम है इसका, आत्मने पद के प्रत्यय आते हैं तब करते हैं हम, लेकिन यहां पर परस्मी पद में भी किया गया है, तो यही कानच यहां पर निपातन है, ठीक है ना। तो परस्मी पद में यहां पर निपातित किया गया है इसको कर्ता में, संप्रसारण तो हो ही जाएगा, वो तो उसी सूत्र से हो जाएगा वची सोपी से, वो निपातन से नहीं करना है। अनुचान, अन्य पक्षों में तीनों लकार लाते हुए पहले लुंग लकार का, तो लुंग लकार में अनु को हटा दें तो क्या बनेगा अवोचत, तो अवोचत में क्या करते हैं हम, भ्रू के स्थान पर वच आदेश कर लिया है और आगे जो चिली प्रत्यय आया तिप का तकार भी है, तो अब क्या करेंगे, अस्यति व्यक्ति ख्यातिभ्यो, क्योंकि वच धातु उसमें पड़ी हुई है, तो अस्यति व्यक्ति ख्यातिभ्यो से चिली के स्थान पर अंग आदेश हो जाएगा, और चिली के स्थान पर अंग आदेश जब होता है तो वच उम सूत्र अलग से बनाया है पाणिनि ने इसी धातु के लिए, तो वच उम से यहां पर वच में उम आगम और करते हैं, फिर उम आगम करेंगे तो मित है तो व के आगे आएगा, तो व उ और चकार गुण होकर के वोच, आगे अंक आकार जोड़ दो वोचत अवोचत अडागम, अनु अवोचत अन्ववोचत, और जब लंग लकार लाएंगे तो फिर ब्रुव बची ही लग नहीं पाएगा क्योंकि आर धातु का विषय नहीं रहा, अब वहां पर शप आएगा लेकिन शप का तो लुक हो जाएगा आदि प्रभृतिभ्यः शपः, तो कैसे करेंगे अडागम ब्रू धातु है, शब का लुक हो गया है और आगे तिप का तकार है। अब यहां पर एक सूत्र अलग से बनाया है इसी धातु के लिए ईट आगम करने को, ब्रुव ईट, तो ईट आगम हो गया है जो तकार है उसके लिए, इधर ब्रू को गुण हो गया है, गुण और अवादेश, अब्रवीत अनु अब्रवीत अन्वब्रवीत, और लिट लकार में ब्रू को वच आदेश करके फिर वच को द्वित्व, वच वच अणल, और इधर वृद्धि हो जाएगी, उधर जो अभ्यास है यहां पर, क्योंकि यहां तो हम संप्रसारण कर नहीं पाएंगे वची स्वपी यादि नाम किति से अणल कित है ही नहीं, तो इसलिए अब लग जाएगा, अब लगे तुम्हारा, अब तो माइक खुला हुआ है अनमोल, अब नहीं आ रही है आवाज कोई वैसी, कभी आती है कभी नहीं, तो अब यहाँ पर संप्रसारण किससे करेंगे, अभ्यास भैश्याम, अभ्यास को हो जाएगा संप्रसारण, तो उ वाच अ उवाच, अनु लगा हुआ है अनुवाच, तो इस तरह से ये दोनों सूत्र हो गए, और यहां पर निपातन से जो बताया था मैंने अनु अनुचान में, तो वो कानच का ही है मुख्य रूप से, कि कर्ता में कानच प्रत्यय निपातन से किया गया है। तो बस यही है, इतना ही रखते हैं आज, और एक बार देख लेना कोई बात छिपी रह गई हो तो फिर पूछ लेना कल को, इसमें उपेयीवान जो बनाया था, उपेयीवान में निपातन से क्या माना गया था, यण आदेश है ना, और वैसे यण आदेश करने का एक सूत्र भी है वहीं पर उसी प्रकरण में अचिष्णु के प्रकरण में, हाँ इसी धातु के लिए बनाया है एण, लेकिन इणो यण भी वही बात आई ना जो मैंने पहले कहा था कि वहां जो प्रकरण है सारा अच आगे आना चाहिए। अब वहां अच था ही नहीं क्योंकि इडागम नहीं कर पाए थे हम, नहीं तो इणो यण से भी वही काम हो जाता। तो इसलिए पहले हमें यण करना पड़ा है, अच है ही नहीं फिर भी वो निपातन से किया गया था, इणो यण से नहीं हो पाया था। चलो ठीक है, बस इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि ओ।